zaszedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 listopada, jest 15. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie marszałek Sejmu po wpadce posłów PiSu na temat rozliczania delegacji służbowych, premier Ewa Kopacz na czele Platformy Obywatelskiej i udaremnienie Wielkiej Brytanii spisku, który The Sun nazywa spiskiem na królową. Trzej posłowie PiSu zawieszeni. Marszałek Sejmu zapowiada zmianę zasad rozliczania poselskich delegacji. Radosław Sikorski zlecił wyjaśnienie sprawy i na tym etapie nie chce ferować wyroków. Podkreśla, że najważniejsze jest ustalenie faktów. Zwróciłem się o podstawowe dane do Kancelarii Sejmu. Odbyłem spotkanie z przewodniczącym polskiej delegacji do Rady Europy i wezwałem szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości. Zwróciłem się też na piśmie do trzech posłów o niezwłoczne wyjaśnienia okoliczności, stopnia udziału w tej konferencji oraz sposób finansowania tego wyjazdu. Konsekwencje, mówi Sikorski, będą zależały od wyjaśnień, jakie złożą politycy. Mają na to czas do środy. Zapowiedział też wnioski dotyczące poselskich delegacji. Takim pierwszym pomysłem, który będę chciał wdrożyć, to po prostu sprawienie, aby posłowie deklarujący wyjazd samochodem na wyjazdy zagraniczne pokazali paragon z jednej stacji benzynowej po drodze i wtedy nikt nie będzie miał wątpliwości. Trzech posłów PiSu zostało zawieszonych wczoraj w obowiązkach w związku z wyjazdem do Madrytu, na który pobrali pieniądze z Kancelarii Sejmu. Mieli jechać samochodem, polecieli tanimi liniami lotniczymi. Na dodatek, według mediów, dwóch z nich w ogóle nie pojawiło się na posiedzeniu Komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a to był cel delegacji. Jarosław Kaczyński zapowiedział ostre i szybkie decyzje wobec Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego. Uważa, że w PiSie nie ma dla nich politycznej przyszłości. Premier Ewa Kopacz już na czele Platformy przejęła władzę od byłego premiera Donalda Tuska, który dziś pożegnał się ze swoją partią, bo 1 grudnia obejmuje stanowisko szefa Rady Europejskiej. Dzisiaj informuję Was, że po wyborach parlamentarnych w 2015 roku będziemy wybierać nowego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej zgodnie ze statutem w wyborach powszechnych. Daję Wam na to słowo. Niewątpliwie Platforma powinna odzyskać środowiska, które utraciła i otworzyć się na nowe. Dlatego na wybory w roku 2015 zaktualizujemy nasz program wyborczy tak, by odpowiadał nowym oczekiwaniom i wyzwaniom. Mówiła premier Kopacz na warszawskiej konwencji PO. Brytyjska policja przesłuchuje 4 muzułmanów podejrzanych o wspomaganie i przygotowywanie zamachów terrorystycznych. Według brytyjskich mediów policja udaremniła atak na obchody z okazji przypadającej jutro Niedzieli Pamięci. Dziennik The Sun określa to nawet jako spisek na życie królowej. The Sun twierdzi, że spiskowcy planowali zasztyletować 88-letnią królową Elżbietę II dzisiaj w londyńskiej sali Albert Hall. Królowa i książę Filip wezmą tam udział w koncercie ku czci żołnierzy poległych we wszystkich konfliktach minionych 100 lat. Inne źródła nie precyzują, co policja zarzuca zatrzymanym, poza domysłami, że mogło chodzić o zakłócenie obchodów Niedzieli Pamięci. W Londynie pod pomnikiem poległych na Whitehallu widać już dziś patrole wojska i policji z bronią maszynową. Jutro królowa i inni członkowie rodziny panującej, politycy, wojskowi i korpus dyplomatyczny złożą pod nim wieńce i przyjmą defiladę weteranów. 3 domniemanych spiskowców aresztowano w czwartek wieczorem w różnych punktach Londynu i w podlondyńskim High Wycombe. Eksperci zwracają uwagę, że policja zazwyczaj czeka z takimi aresztowaniami do wczesnych godzin porannych, a wieczorne aresztowania mogą wskazywać, że akcję przeprowadzono w dużym pośpiechu. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Ostatni przywódca ZSRR Michaił Gorbaczow, przebywający z wizytą w Berlinie z okazji 25. rocznicy upadku muru berlińskiego, zarzucił Zachodowi triumfalizm i dążenie do dominacji. Opowiedział się za zniesieniem sankcji wobec Rosji, ubolewał, że międzynarodowe napięcia negatywnie wpływają na relacje niemiecko-rosyjskie. Wczoraj wieczorem był rosyjski przywódca, spotkał się z mieszkańcami Berlina przy dawnym przejściu granicznym Checkpoint Charlie. Tam apelował o utrzymanie dobrych relacji Niemiec z Rosją. W poniedziałek przyjmie go kanclerz Angela Merkel.

Na miłość czekamy, i mocno wierzymy, że przyjdzie znów. O, latarni wcale nie chcemy tuć, spędzamy w domu każdą noc, a latem, gdy słońce lśni, starczy nam garść nieba i wiatru śpiewa. Ten świetny muzycznie, ale chyba nieco utopijny tekstowo manifest Nikt nam nie weźmie młodości nagrały Czerwone Gitary w roku 1967. A my, tak jak 3 tygodnie temu ustalaliśmy z Michałem Ogórkiem listę słodyczy popularnych w latach 60. i 70., tak dziś przyjrzymy się alkoholom z tamtych lat, a także, że tak się wyrażę, obyczajom biesiadnym. Naszym przewodnikiem zgodził się zostać dawno w wehikule niesłyszany Michał Morawski, w latach 60. muzyk i student prawa, potem zaś prawnik. Witam pana. Witam. W mailach, jakie przyszły po tamtej audycji o słodyczach, słuchacze zwracali uwagę, że większość wymienianych wtedy łakoci dalej jest w sprzedaży, tylko zazwyczaj straciły one trochę na popularności. Z alkoholami jest chyba trochę inaczej, czy nie? No, zmieniły się przede wszystkim kompletnie zwyczaje pijackie. Wtedy było proste. Klasa robotnicza waliła gorzałe, miała do wyboru tylko wódkę z czerwoną bądź niebieską kartką. Studenci pijali piwo, czasami alpagi, no a cała wieś pija wyłącznie wina owocowe. W ten sposób to się rysowało. No i zapewne gdybyśmy zaczęli wspominać rozmaite nazwy, no chociażby właśnie wódka z czerwoną i niebieską kartką, to już takich wódek nie ma w tej chwili. No, zdziwi się pan, bo ostatnio Polmos wznowił produkcję czegoś, co się nazywa wódka z czerwoną kartką, ale to jest zupełnie inny napój, bo tamten, który pamiętam, nie nadawał się kompletnie do picia, a ten, jak słyszę, jest całkiem niezły. Na pewno zmieniło się natomiast coś, co nam wynikło z poszukiwań Wojtka Barcikowskiego w archiwum radiowym. Mianowicie wygląda na to, że radykalnie zmienił się sposób mówienia o alkoholu w mediach i ta zmiana nastąpiła właśnie w latach 60. Usłyszymy to dzisiaj. Najpierw teraz będzie puenta reportażu pod tytułem Reportaż z kufelkiem z 2 lutego 1959 roku, zrealizowanego przez Mariana Bekajbę i Zbigniewa Neugebauera. No i mogę tylko skomentować, że już wkrótce nikt się nie ośmieli w tej konwencji mówić publicznie o piciu alkoholu. Kiedy pod wieczór czuliśmy w nogach długą wędrówkę, a w głowach szumiało bardzo przyjemnie, leciutko, kilka kufelków wypitego piwa, usiedliśmy w fotelach, żeby posłuchać, co nam opowiedzą o swojej pracy starzy piwowarzy. Zasadniczo dlatego lubimy ważyć, bo lubimy wypić piwo i uważamy, że piwo nie szkodzi. No, ja mam w tej chwili 64 lata. Z wielką łatwością mogę codziennie wykonać wycieczkę na 50 kilometrów. Czyli to dowodzi, że pijąc piwo z umiarem, to piwo naprawdę przynosi korzyść. A dużo pan może wypić dziennie? Ja mogę wypić dużo, ale nie piję dużo. Ja piję z umiarem. Można liczyć, że 1 litr dziennie to by zrobiło 400 litrów, około 400 litrów rocznie na przestrzeni 40 lat, no to jest jakieś 16 tysięcy litrów, no to jest 160 hektolitrów. Ja jestem bardzo skromnym piwoszem, bo są tacy piwosze, którzy mogą wypić 10 litrów piwa dziennie, to znaczy się 10 razy tyle. Moja recepta dla piwoszy to była taka, to znaczy się nie wpadać w nauk. A kończąc nasz reportaż, w imieniu wszystkich piwoszów prosimy o więcej dobrego piwa nie tylko dla zagranicy, lecz również dla nas samych. To był Big Beat Sextet i Lullaby of the Leaves z roku 1962, a w studiu jest z nami pan Michał Morawski, przypominam. I cieszę się, że obudził pan takie miłe wspomnienia, ponieważ w 1963 roku grałem ten sam utwór z zespołem Pesymiści. To był nadzwyczaj popularny utwór zespołu The Ventures. No ale wracajmy do naszych baranów. No właśnie, ta audycja z 1959 roku, która zawiera no, treści później już, no, na pewno dzisiaj, ale chyba i już w następnej dekadzie. Treści takie nieaprobowalne, no kiedy dziennikarz mówi, że w czasie robienia reportażu to zaszumiało mu w głowie od piwa, a potem ten piwosz mówi, że litr dziennie piwa to w sumie niedużo i żeby nie wpadać w nauk. Więc na końcu pada informacja, że z dostępnością piwa był jakiś kłopot. Jak to było? No, przede wszystkim w Warszawie dostępne były tylko dwa rodzaje piwa. Piwo luksusowe, wtedy to był Żywiec i dostępny był wyłącznie w hotelach orbisowskich z przeznaczeniem, jak sądzę, wtedy dla turystów i cudzoziemców. Natomiast naród, przynajmniej w Warszawie, został oddany władzy browaru warszawskiego, który produkował koszmarny napój, który miał popularną nazwę Mocz Pawiana. I tylko taki napój mógł być dostępny dla nas wszystkich. Czy to jest to piwo, bo ja, no moje dzieciństwo upłynęło na warszawskiej Woli no troszkę później niż pańskiej, nie da się ukryć. I z początku lat 70. pewnie pamiętam takie obłe bardzo butelki z zieloną nalepką, na które na Woli się mówiło Żabki. I tak, to jest właśnie, dokładnie tak? To piwo, ale w latach 60. jakość była... No, absolutnie fatalna. A dodam jeszcze do tego, że wcale nie było łatwo go znaleźć, bo były limitowane dostawy do sklepów i do restauracji. Bardzo często się zdarzało, że zamawiał pan w barze dwa piwa, chciał pan domówić i już potem nie było, bo dzienna dostawa się zakończyła. A była taka instytucja jak budki z piwem, których właściwie w tej chwili chyba, ile pamiętam, w ogóle nie ma. No, ale budki z piwem to było zawsze synonim, że tak powiem, upadku alkoholowego, więc proszę, to jest jedyna rzecz z tego segmentu, którego nie wspominam mile, bo nie bywałem tam zresztą. Aha, czyli jak już się stawało tam przy takiej busie, to już, potem był denaturat. To tak? Potem to już droga prowadziła do denaturatu, tak. Rozumiem. A proszę jeszcze powiedzieć, bo mnie zaintrygowało to, co pan powiedział na początku, że ten klasowy, by tak powiedzieć, podział wyglądał tak, że piwo było napojem studentów, bo znowu, na mojej proletariackiej woli to piwo było proletariackie i jak, no nie wiem, urzędnik czy inteligent po piwo sięgał, to właściwie to tak sygnalizował skłonność do albo brania w cudzysłów swojego statusu, albo się po prostu deklasował. Trudno wiedzieć, wspominam dzisiaj czasy studenckie. Aha. W tym czasie studenci w zasadzie znali tylko dwa rodzaje napojów alkoholowych, to znaczy owe piwo warszawskie, które było w miarę dostępne, i alternatywą była oczywiście tak zwana alpaga, czyli tanie wino owocowe, czasami w rozmiarze X-large, czyli wino tour z podwyższonym zawartością alkoholu. I to było w zasadzie to, w czym my obracaliśmy. Wódka była totalnie demodé, a poza tym nie dawała się pić, więc to nie było problemu. Ja chciałbym, żeby w moim głosie nie było przesadnie dużo zdziwienia, ale jednak dopytam. Studenci nie pili wódki w latach 60? Nie, studenci w każdym razie nie było zdecydowanie takiej mody. A poza tym mówię, smak wódki był tak koszmarny, że pamiętam swój prywatny wynalazek, kiedy wynalazłem mieszanie wódki z bardzo mocną esencją herbaty, bo tylko wtedy ta esencja herbaty zabijała ten koszmarny smak i odór fuzli. W książeczce dla dzieci, jaką napisali Julia Hartwig i Artur Międzyrzecki, ona nosiła tytuł Wielki Pościg, o ile mnie pamięć nie myli. Jest taka ironiczna scena w restauracji, do której bohaterowie przychodzą w pewnej chwili i tam kelnerka oferuje gościom bulion na zimno i piwo na ciepło. Jak było z temperaturą piwa? No, przede wszystkim piwa na zimno praktycznie nie istniało. Nie istniały lodówki. Lodówki były czymś nadzwyczaj rzadkim i służyły wyższym celom, jak trzymanie mięsa. Natomiast oczywiście napoje podawały się zawsze w temperaturze pokojowej i to między innymi było powodem tego, że zarówno piwo, jak i ta wódka miała koszmarny smak. Nie pamiętam, żeby wtedy ktokolwiek w knajpie podał mi wódkę zmrożoną w jakikolwiek sposób. No, wygląda to dosyć, że picie alkoholu, i nie mówimy tutaj o alkoholizmie, tylko picie alkoholu, no, wiązało się z pewnymi wyrzeczeniami w latach 60. No, zdecydowanie. Ale mówię panu, że problem był również ze znalezieniem tego alkoholu. Na przykład w okolicach uniwersytetu wcale nie było prosto znaleźć nawet piwo w ogólnej sprzedaży. I tutaj być może warto wspomnieć o takim tajnym miejscu, gdzie najbardziej wtajemniczeni studenci chodzili na piwo, czyli do łaźni Mesalka. Łaźnia Mesalka zaraz obok uniwersytetu miała maleńki, trzystolikowy bufet i z jakichś tam względów właścicielka czy prowadząca ten bufet miała piwo w stałej sprzedaży. Jedyny kłopot był taki, że były tam dni męskie i dni żeńskie tej łaźni, więc najpierw chodziliśmy wyłącznie w dni męskie, ale to było 2 dni w tygodniu i to było zdecydowanie za mało. Więc udało się jakoś przekonać miłą panią, żeby wpuszczała nas również w dni żeńskie. Tutaj była tylko jeden problem, bo żeby dostać się następnie do toalety, trzeba było biec przed salę wypoczynku, gdzie leżały piękne panie przykryte tylko ręcznikami. Trzeba powiedzieć, że trzeba było to robić błyskawicznie, tak żeby te kobiety nie zdążyły podnieść krzyku, kiedy zobaczyły jakichś facetów lecących galopem przez salę łaźni w kierunku toalety. A nawiasem mówiąc, to piwo, czy zdarzając się inne alkohole, to piło się w gronie męskim wtedy, czy dziewczęta też potrafiły się napić? Nie, to było lata 60. to zdecydowanie jest podział. Inne alkohole spożywały piękne kobiety. Miały takie dziwne napoje jak likier curaçao, czy słodkie wermuty. Kompletnie inny świat, podawany zresztą w innych miejscach. Te miejsca się przede wszystkim nie pokrywały. To powiedzmy jeszcze o takiej anegdocie związanej z desperacką próbą znalezienia alkoholu, kiedy się skończył. Myślę o Placu Zbawiciela, ze względu na muzykę, która przed nami. Państwo nie bardzo dzisiaj mogą sobie to pewno wyobrazić, ale po godzinie 7, w momencie zamknięcia ostatniego sklepu spożywczego, Nie istniało żadne oficjalne źródło czy miejsce, gdzie można było zdobyć alkohol. Nie było stacji benzynowych z alkoholem, nie było sklepów nocnych. To wszystko są, tak powiem, wynalazki ostatnich 20 lat. W tym czasie jedynym źródłem zaopatrzenia były tak zwane mety. Niektórzy oczywiście wiedzą, co to jest meta. To ktoś, kto niepokątnie sprzedaje alkohol. Też melina się na to chyba mówiło. Melina, o ile to było w domu. Natomiast moją metą był stróż nocny na placu Unii, stróż nocny delikatesów pod arkadami, które się tam znajdowały. I z tym się wiąże zresztą pewna anegdota, kiedy z muzykiem zespołu Kawalerowie, Piotrem Raczewem, spożywałem w tym czasie jakieś dary Boże, skończyło się i on powiedział, no przecież to obok mojego domu jest ten stróż nocny, który sprzedaje gorzałę. Podjechaliśmy tam taksówką, Piotrek wraca, czerwony na twarzy, wściekły. Ja pytam, Piotruś, co się stało? Wyobraź sobie, cieć pojechał na urlop. Jak to jest możliwe? Kawalerowie będą za chwilę, ale najpierw posłuchamy radiowego podsumowania tygodnia, częściowo z 10, a częściowo z 17 listopada 1963 roku. Wiadomości sprzed lat. O morzach i oceanach sław imię Polski Ludowej. Uwaga! Czyni! Wybito ostatnie podpory, tradycyjna formuła, spieniony szampan spływa po burcie i statek MS Mironyt spływa na wodę. Kolejne wodowanie uświetniło uroczystość 15. rocznicy Stoczni Gdańskiej. Przed 15 laty, 6 listopada 1948 roku, spłynął na wodę pierwszy polski statek pełnomorski MS Sołdek. Inżynier Sołdek jest właśnie przed naszym mikrofonem. Niewątpliwie jest to dla mnie przeżycie duże, ponieważ przypomina mi ten okres rozwoju naszego przemysłu. No i dzień wodowania tej pierwszej jednostki w naszym przemyśle. W Krośnie zakończył się kurs dla pilotów z krajów afrykańskich. W ciągu 6 miesięcy intensywnej nauki młodzi Afrykańczycy opanowali pod okiem polskich instruktorów wszystkie szczeble pilotażu, poznali tajniki silnika, płatowca od strony teoretycznej i praktycznej. Przed odlotem kierownik grupy Christian Attai Aurebevi z Togo powiedział nam: powrócimy każdy do swojej ojczyzny pełni podstawowej wiedzy, którą zdobyliśmy jako pełnowartościowi piloci zdolni do pełnienia służby w lotnictwie gospodarczym, sanitarnym i komunikacyjnym. Wyszkolenie, które otrzymaliśmy, ma dla nas ogromne znaczenie. Przedstawiciel Wielkiej Czwórki Literatury Amerykańskiej, laureat zeszłorocznej Nagrody Nobla John Steinbeck odwiedził nasz kraj. Nasz redakcyjny łowca ciekawych głosów uzyskał od znakomitego gościa powitalne oświadczenie. I'm very glad to be here. Very happy to be here. It's very nice. I'm glad to be here. It's rather short notice. Jestem bardzo szczęśliwy, że znalazłem się wśród was. Naprawdę bardzo się cieszę z przyjazdu do Polski. Kocham słońce, więc cieszę się, że w Warszawie jest tyle słońca. Naprawdę bardzo cieszę się z odwiedzin w waszym kraju. Serdecznie witamy i szczególnie nam jest miło, bo jak wiadomo powszechnie, Steinbeck znany jest z niechęci do udzielania jakichkolwiek wywiadów. Wiadomości sprzed lat. Więc na co czekać, rzućmy hasło. chciałbyś czuć się raźniej, lecz nie wiesz, co by zrobić z tym. Chciałbyś czuć się raźniej, lecz nie wiesz, co by zrobić z tym. Na ciężką noc, na forsy brak i na humor zły, na myśli czarne i na psa, który znikł. Nawet by chłodno i pada grad, walcie sporty to pomoże wam w troskach. Na zmartwień moc, na skoki w bok. Oh yeah. Ej, palcie tylko sporty, nigdy dotąd nie zgadł żaden sport. Więc na co czekać, rzućmy hasło, tylko sporty pal. To byli zapowiadani kawalerowie, no i wielki przebój trójkowego wehikułu czasu, bo piąty, o ile nie szósty raz już, palcie tylko sporty, przypominany z roku 66. Ja wspominałem, że w ciągu lat 60. zmienił się sposób mówienia w mediach o alkoholu. Posłuchajmy, jak inaczej niż w przypominanym 15 minut temu reportażu z Kufelkiem mówiło się o tym w audycji Popołudnie z młodością 6 sierpnia 1968 roku. Ten felieton przygotowała wtedy Hanna Dąbrowska. Ten sygnał słyszeliście codziennie w Popołudniu z Młodością w ciągu ostatniego miesiąca. Codziennie pod tą czarną wizytówką meldowaliśmy o wypadkach picia w szkołach, w fabrykach, na obozach, wiejskich zabawach, w pociągach, na dworcach, pod kioskami z piwem. Wszędzie dookoła nas. Pozostały na taśmie magnetofonowej relacje matek, żon, dziewczyn, przygodnych obserwatorów, sędziów i prokuratorów. Chcieliśmy was zaalarmować. Zaalarmować, że ludzie młodzi piją dużo. Za dużo. Tak dużo, że prowadzi to często nieuchronnie do ciężkiego schorzenia, jakim jest alkoholizm. Może nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale jak oceniają niektórzy uczeni... Alkoholizm to jest takie niebezpieczeństwo duże przyszłości. Ja w lekturze zetknąłem się z taką książką profesora Helmera, który tuż za powszechną zakładą nuklearną, jako największe niebezpieczeństwo przyszłości, stawiał problem alkoholizmu. Nie mówiliśmy i dziś ja również nie mam zamiaru mówić o chorobie alkoholowej. Chcę mówić po prostu o piciu, o tym na pozór niewinnym popijaniu, które, co nie jest żadną tajemnicą, zaczyna się już w szkole. Na przerwach wychodzą do budki z piwem po prostu. Piją i piją po prostu. Nie piją tak dużych ilości, żeby to oddziałało, ale czasem się zdarza, że trochę widać po nich na lekcji, ale nauczyciel nie zawsze zareaguje. Mam takich kolegów, którzy po prostu przynoszą alkohol do szkoły. Namawiają do tego swoich kolegów, no wychodzą pewnie do ubikacji. Przyprawiają sobie i wychodzą do klasy, z powrotem wracają. Niby nic, ale widać to po nich, no bo przecież i na lekcji inaczej zachowują się. W studiu, przypominam, jest z nami pan Michał Morawski. Ja lubię jako filolog słyszeć takie słowa, które już wypadły z użycia w danym znaczeniu. Przyprawić się. To teraz już się tak nie by nie powiedziało. Ten chłopak w tym reportażu Hanny Dąbrowskiej mówi, że się koledzy przyprawiają. I tak, wiadomo, pamiętam tego typu. Pan wymienił w poprzedniej części naszej rozmowy, użył pan słowa alpaga. To dzisiaj to trzeba zrobić przepis. Nie, określenie alpaga w zasadzie określało wszystkie te tanie wina owocowe. W ogóle ile słowo wino jest tutaj na miejscu, ale napoje owocowe z dodatkiem spirytusu i innych dziwnych zajzajerów. Wtedy był to jeden z najtańszych sposobów wprowadzania się w stan upojenia. Butelka tego klasyka kosztowała 17 złotych, co nie było wygórowaną kwotą. I dlatego zarówno wśród studenterii, a przede wszystkim na całej polskiej wsi, to był podstawowy sposób wprowadzania się w stan upojenia. Intryguje mnie, jeszcze wrócę do tej kwestii tego podziału takiego genderowego, tak? że to chłopcy pili co innego, kobiety piły co innego. No bo jakieś, to co, na randkach się, jeżeli się szło do kawiarni dziewczyną, to się kawę brało, tak? To znaczy brało się kawę i dziewczynie zamawiało się bądź słodki wermut, bądź takie dziwne wino słodkie, które nazywało się Mistella, a dla bardziej hardkorowych pań istniał likier pomarańczowy, który nazywał się Kiraso, również dość marnym smaku, a poza tym miał bardzo trudną nazwę, bo wtedy znajomość języków obcych była słaba, więc wielokrotnie słyszałem eleganckie damy w złotych pierścionkach, które prosiły o kieliszek curacao. Jeżeli się... Zostaniemy na chwilę przy tej restauracyjnej sytuacji. Dobrze, kobiety nie ma, mężczyzna chce się po prostu napić wódki przy barze. To rozumiem, że to jest możliwe wtedy. Tak, bo do 63 roku było to możliwe, po prostu wypicie wódki bez niczego. 63 rok, ustawa o zwalczaniu alkoholizmu, 63 bądź 4, kiedy wprowadziła obowiązek zakąski, ale przedtem to nie było obowiązkowe. Wspomnę sytuację z mojego ulubionego baru Kuchcik na Nowym Świecie, które co prawda istnieje do dziś, ale to już jest zupełnie inne miejsce. Bar, wysokie stołki i tam oglądałem zjawisko opisane w Biblii. Siedzę sobie przy barze, wchodzi 6 nawalonych dżentelmenów, zamawiają 600, koleżanka otwiera pół litra, nalewa i jest 600. A nalewała za pomocą obowiązkowego wtedy nalewaka, bo inspekcja handlowa wymagała standaryzacji do nalewania alkoholu, co w naszym wykonaniu było w ten sposób, że na kieliszku testowym był naklejony taki brudny plaster, który miał oznaczać wysokość właściwą do nalewania. Nalewało się zawsze przez ten kieliszek nalewak. Z takich alkoholi, z tej półki mniej więcej, jeśli chodzi o zawartość alkoholu, co wina, ale to było szlachetniejsze. Było coś takiego, zresztą do tej pory jest, jak miód pitny. No właśnie, tutaj bardzo żałuję, że jakoś zginął z krajobrazu gastronomicznego miód pitny, bo to były bardzo smaczne i są produkowane zresztą do dzisiaj bardzo smaczne napoje. I było kilka lokali w Warszawie nadzwyczaj popularnych, w tym naprzeciwko bazaru na Koszykach była słynna miodosytnia, gdzie studenci wypełniali ją zawsze masowo. Był to bardzo popularny sposób spożywania. Zatem ze względu, że to był słodki napój, to nie wymagał zakąsek, co też było jego zaletą. Tak, dla porządku. Dostępność win zachodnich, francuskich, włoskich, hiszpańskich, niemieckich, żadna. Żadna w tym momencie. To znaczy w sklepach były oczywiście tak zwane wina z krajów zaprzyjaźnionych, a więc węgierskie, rumuńskie, bułgarskie. Słynne badacioni, kwaśne, niemożliwie trudne do wypicia, no ale takie były i takie pijaliśmy. Z czerwonych było rasowe Grybikawer, ale to pojawiało się okazjonalnie. A dopiero potem na podstawie jakiegoś wielkiego kontraktu rządowego pojawiło się tunezyjskie wino Gelala, które zyskało nadzwyczajną popularność. Pana obecność, no, raz się udało przypadkiem zagrać utwór, który pan wykonywał z pesymistami, no to teraz niech sami pesymiści, w których pan grał, zabrzmią, choć w tym nagraniu, bo w nagraniach radiowych pesymistów pan już, o ile wiem, udziału nie brał, to będą pesymiści z roku 66, piosenka Nie powiem ci już nic, a potem będzie fragment reportażu Krystyny Usarek Anonimowi alkoholicy Bractwo AA z 24 marca 1970 roku. Nie powiem ci, że już nie kocham cię. Nie powiem ci, że jest mi z tobą źle. Nie powiem ci już nic. Byłem sam przez cały czas. Nie powiem ci, że już nie kocham cię. Nie powiem ci, że jest mi z tobą źle. Nie powiem ci już nic. Byłem sam przez cały dzień. Czekałem na ciebie. Teraz tylko jedno wiem, że zdradziłaś mnie. Że zdradziłaś mnie. Klub AA. Rozszyfrowanie tego to alkoholicy anonimowi. Dziwi mnie, dlaczego anonimowi? Człowiek, który pije w sposób niekontrolowany, jest jawnym alkoholikiem. A alkoholik anonimowy to jest ten człowiek, który jest chory na chorobę, ale nie pije alkoholu. Natomiast wypicie tego pierwszego kieliszka ujawnia chorobę. Myśmy doszli do propagandy odrażającej, prawda? Z wyparowanym mózgiem, z brakiem głowy, z brakiem kończyn, zwiędnięcie. No to przedstawiają te nasze propagandowe, antyalkoholowe afisze. To dlaczego my nie możemy reklamować i propagować przyjemniejszych rzeczy? Zobaczcie, jak się programu bawi... pozytywnego. Pozytywnego. Popatrzcie, jak się bawią ludzie, którzy postanowili nie pić, którzy już nie piją x lat, a pili. Tym bardziej, że materiał ludzki czeka, bo to jest ogromna rzesza ludzi, tych najbardziej wartościowych, bo dla nich alkoholizm nie jest czymś, czym się oni zajmują z pozycji filantropa, czym się zajmują z pozycji, powiedzmy, dobrego wujka. I dlatego może my jesteśmy za zachłanni, ale my chcielibyśmy widzieć, przepraszam, bo to naprawdę zamiary trochę ponad nasze siły, widzieć ojczyznę trzeźwą. Taką drogę znaleźć muszę, którą jeszcze nie szedł nikt. Taką drogę, którą tylko będziesz chodzić ze mną ty, tylko ty, tylko ty. Może dzisiaj jeszcze pójdziemy nią, jeśli zechcesz ty. Takie niebo znaleźć muszę, w którym jeszcze nie był nikt. Takie niebo, w którym tylko będziesz mieszkać ze mną ty, tylko ty, tylko ty. Może dzisiaj jeszcze będziemy tam, jeśli zechcesz ty. Taką drogę znaleźć muszę, którą jeszcze nie szedł nikt. A gdy nie ma, to ją zrobię, żebyś mogła ze mną iść. Tylko ty, tylko ty. Może dzisiaj jeszcze pójdziemy nią, jeśli zechcesz ty. To był rzecz jasna Breakout i piosenka Taką drogę z roku 1970, a naszym gościem jest, przypominam, pan Michał Morawski. Jeśli ja dobrze rozumiem, to takie miejsca do picia alkoholu, no to tak, to na spotkaniach, na imprezach domowych, na domówkach, jak się dzisiaj mówi, wtedy się chyba mówiło jakoś inaczej. Prywatki. Na prywatkach. No ta wersja, o której pan się zdystansował, czyli ta wersja już człowieka upadłego, czyli budki z piwem. Nigdy. I po drodze restauracje, tak? Restauracje, kawiarnie, tak. Też. No tutaj trzeba by wspomnieć o zupełnie kultowym miejscu, czyli Kameralnej na Foksal, która była najważniejszym miejscem na mapie życia towarzyskiego stolicy. Każdy tam, kto się liczył w Warszawie, kto bywał, to musiał tam się znaleźć i musiał przestrzegać pewnych osobliwych reguł. To, że trzeba było mieć marynarkę, to było dość proste, bo szatniarz miał do dyspozycji ileś tam marynarek w iluś tam rozmiarach i trzeba było, krótko mówiąc, dać mu parę złotych, założyć marynarkę, przejść przed wykidajły, potem marynarkę się wieszało na krześle i dalej nie była potrzebna. No ale mnie musiałem uzupełniać znacznie bardziej garderobę, bo kiedyś w głębokim latem z moim przyjacielem Lonią wróciliśmy nad Zalewu Zegrzyńskiego w stroju niekompletnym, mianowicie w sandałach. I wtedy bystre oko Cerbera zarzuciło mi braki w elegancji. Musiałem nabyć u niego parę skarpetek. I jak z tego zresztą widać, że skarpetki i sandały, co dzisiaj uważane jest za, tak powiem, niedopuszczalne, wtedy to był obowiązkowy element. No i trzeba powiedzieć jeszcze jedno, że mam głęboki żal w sercu do pana Jacka Tana, który w okresie zmian ustrojowych kupił tę knajpę i zamienił ją w restaurację sushi. O tej restauracji, zdaje się, już nikt nie słyszy, a Kameralna, wielkie wspomnienie naszej młodości, przestało istnieć. Ja bym chciał zrozumieć, Jak wyglądała jakby taka społeczna zgoda na picie alkoholu, ponieważ tak z jednej strony no, jest dla mnie uderzające, że na przykład w Non-Stopie Sopockim, przynajmniej w pierwszym sezonie, w pierwszych dwóch sezonach, bo to sprawdzałem, sprzedawano wyłącznie oranżady. Znaczy w ogóle nie było żadnych napojów alkoholowych, bo to były miejsca dla młodzieży. No, potem no, ta alarmistyczna audycja 68 roku Popołudnie z młodością już mówi, że jest dramat z piciem młodzieży. Jak to wyglądało? Bo rozumiem, że za picie w parku to zdaje się można w ogóle było pójść od razu do aresztu, tak? No, w każdym razie ludowa władza bardzo zwalczała tego typu zwyczaje. Ale zresztą teraz też nie wolno. Alkohol był na przykład w klubach młodzieżowych trudno dostępny. Natomiast był już oczywiście dostępny w klubach studenckich. Także to kwestia owego. Ustawa wymagała pewnego wieku, żeby można było zacząć pić alkohol. 18 lat ustawowo było i jest chyba do dzisiaj wymagane. W związku z tym w klubach studenckich już z alkoholami na przykład nie było problemu. A na jakichś takich imprezach, nie wiem, na osiemnastkach w domach, to nie wiem, rodzice godzili się na jakiś alkohol? No, oficjalnie nie, ale oczywiście zwyczajowo przynosiliśmy alkohol ze sobą. I chowało się od razu po przyjściu do domu w jakieś takie miejsce. Ja na przykład zwykle swój zapas czy nadział chowałem pod zlewem, co zresztą kiedyś zakończyło się tragicznie dla mnie, bo trzeba było ten alkohol spożywać po ciemku i żeby nie zwabić innych ani rodziców. I dostałem polecenie, żeby jak najszybciej wypróżnić szklankę wódki. Wypiłem i poczułem takie dziwne uczucie, coś bardzo wolnego, płynącego po żołądku. Wielki wrzask, zapalenie światła. Co się okazało? W tym samym czasie sprzedawano w domach towarowych centrum, sprzedawano płyn Ludwik do butelki po wódce. I gospodarz miał akurat schowany tam zapas Ludwika i okazuje się, że wypiłem szklankę tego napoju. Nikt nie wiedział, co robić. Nieszczęście wołać pogotowie, ale wpadli na pomysł, że trzeba wyczyścić żołądek, wlać tam butelkę prawdziwej wódki i zakończyło się bez jakichkolwiek sensacji. Ja na wszelki wypadek powiem, drodzy państwo, jakby co, to nie traktujcie tej opowieści jako recepty na kłopoty żołądkowe. Bardzo proszę. Natomiast to jeszcze tylko już ostatnią kwestię może poruszę, bo z opowieści o realizowaniu teatru Kobra wiem, że rekwizytor skupował rzadkie w Polsce butelki po whisky do spektaklu, wypełniał je wystygłą herbatą, żeby widzowie wierzyli, że bohaterowie przedstawienia żyją na Zachodzie, bo rozumiem, że whisky była takim synonimem Zachodu, a jeszcze było coś takiego jak koniak, która ta nazwa funkcjonowała no, niezgodnie z oryginałem. Whisky to był synonim Zachodu, ale również był praktycznie niedostępny. Natomiast to, co my mogliśmy sobie kupić, to znaczy zabony PKO w sklepach PKO kupowaliśmy w sklepach Peweksu kupowaliśmy sobie dziwny napój o nazwie Napoleon, gdzie było napisane koniak. Oczywiście z koniakiem nie miało to nic wspólnego. Kosztowało 1 dolar i 5 centów i to był przedmiot luksusu, który również był towarem wymiennym. Na przykład lekarzowi nie wypadało dać owej słynnej butelki z czerwoną kartką, natomiast wypadało dać butelkę brandy Napoleon. I jak pamiętam, co sprytniejsi lekarze wtedy dogadywali się z kierownikami sklepów i ta butelka była rotacyjna, to znaczy lekarz po dyżurze szedł, wstawiał ją z powrotem do sklepu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja może dodam, że za tydzień, jeśli się wszystko uda, ale chyba tak, to będziemy właśnie rozmawiali o Peweksach w wehikule. A tymczasem dziękuję panu za rozmowę. Naszym gościem był Michał Morawski, kiedyś muzyk, potem i dziś prawnik. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja żegnając się z państwem w imieniu Agnieszki Obszańskiej i własnym, żegnam się piosenką z roku 1979 w wykonaniu Marka Jackowskiego i muzyków krakowskich Dżambli, występujących jednak w tym nagraniu pod szyldem Manam. Kłania się państwu Jerzy Sosnowski. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam,